NPO Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 13 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer mensen worden digitaal bedreigd, maar die dreigingen worden zelden waargemaakt. Dat staat in de nieuwste dreigingsmonitor die onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben opgesteld. Digitale bedreigingen treffen volgens hen een brede groep in de samenleving. Daarnaast is er nog steeds een dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. Het aantal uitgevoerde aanslagen en liquidaties is afgenomen. Het aantal explosies en relationeel geweld zijn juist toegenomen. In Congo zijn bij een scheepvaartongeluk op een rivier zeker 80 mensen omgekomen. Een schip met ruim 270 mensen aan boord kreeg motorproblemen en werd aangevaren door een ander schip. De zoektocht naar overlevenden bij de Congolese hoofdstad Kinshasa is nog aan de gang. Een Amerikaanse vrouw heeft vorige maand de lever gekregen van een 98-jarige man. Die was kort daarvoor overleden na een val. Omdat hij verder gezond was, kon zijn lever worden getransplanteerd. De man uit Missouri was een oorlogsveteraan. Hij werkte als gevechtspiloot in de Tweede Wereldoorlog en vocht ook in de Koreaoorlog. Hij was niet als orgaandonor geregistreerd, maar zijn nabestaanden stemden ermee in. Hij is de oudste Amerikaan ooit die een orgaan heeft gedoneerd. De ontvanger van zijn lever is een vrouw van 72. De Nederlandse sprintploegen hebben op de EK Atletiek in Rome met veel succes afgesloten. Op de 4x100 meter liepen zowel de mannen als de vrouwen naar een medaille. De mannen veroverden zilver, de vrouwen brons. Eerder op de avond wonnen de Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter opnieuw goud. Net als op de drie voorgaande grote toernooien. Alles bij elkaar won Nederland dit jaar op de EK in Rome 12 medailles, waaronder 3 keer goud. Het weer. In het noorden kan een bui vallen, minima tussen 5 en 9 graden. Overdag afwisselend zon en stapelwolken, maar in het noorden ook kans op een bui. Het wordt 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Boven slaap je, beneden zit ik. Ik ben je moeder. Zo begint de nieuwe roman van mijn gast van vannacht. 3 zinnetjes die een wereld openen. Vannacht is Ilse Josefa Lazaroms mijn gast. Schrijver is ze en wetenschapper. Ze studeerde genderstudies, promoveerde in de Joodse studies en haar werk is te lezen in bijvoorbeeld De Groene Amsterdammer en bij De Correspondent. 3 jaar geleden debuteerde ze met de ook in het Duits verschenen roman Duet. En nu schreef ze Elders. Een roman is het weer, over een vrouw die kijkt naar de keuzes die ze gemaakt heeft in haar leven. En de keuzes die in de levens voor haar gemaakt zijn. Ze vertelt over alleenstaand moederschap, over een thuis zijn en over jezelf toestaan wortel te schieten. Boven slaap je, beneden zit ik, schrijft mijn gast. En in de wereld daartussen leest de lezer een buitengewoon teder en puur verhaal. Ilse Josefa Lazaroms is geboren in Gouda in 1979. Welkom. Hi. Ik vroeg me vanmiddag af of we vannacht niet met een soort prequel moesten beginnen. Een wat vooraf ging. Oh, vooraf aan... Vooraf aan dit boek. Want kan je zeggen dat die wet hieraan vooraf ging? Nou, zo heb ik het niet geschreven, dit tweede boek. Maar je zou het wel zo kunnen lezen. Ik schrijf veel over ervaringen die mij gebeuren. Of mijn eigen leven of geleefde leven. En dan schrijf je wat er op dat moment zich aandient. Dus Duet ging over de tijd dat ik op een woonboot woonde in New York. En zwanger was van mijn dochter. En het eerste jaar van ons leven samen. En wat er allemaal op die boot gebeurde. En... Dat boek dat eindigt met een scène waarin zij en ik... Eigenlijk was het een soort van coming of age als alleenstaand moeder. Want het eindigt met een scène waarin zij en ik in een vliegtuig zitten... en de VS verlaten. Ja, want het alleenstaand moederschap was niet het plan. Weet je, als ik er zo op terugkijk, denk ik, het past me eigenlijk wel. Misschien was het ook wel heel naïef om te denken... dat ik dat met een ander zou kunnen doen... Maar dat is achteraf gepraat. Ik heb wel... Zij heeft een tweede ouder. Die is nog steeds wel in beeld. Maar het idee was dat we dat met z'n tweeën zouden doen. En dat hebben we een jaar gedaan en toen ging dat niet meer. En toen ben ik inderdaad als alleenstaand ouder verder gegaan met haar. Ja, en dat er nog een andere ouder is, dat doet natuurlijk niks af aan het alleenstaand ouderschap. Nou, kijk, die andere ouder die is er wel, maar die woont ver weg. En ze zien elkaar een paar keer per jaar. Dus eigenlijk aan het, zeg maar, hoe ik het ouderschap beleef, dag in dag uit, daar is die andere ouder niet bij. Er is niemand in huis, er is niemand aan wie ik haar af en toe even kan geven. Nee, dat doet daar niks aan af. Nee. Nee. Nee. Je hebt heel veel over de wereld gezworven. Ja. Het is echt een lange lijst met plaatsen waar jij gewoond hebt. Ja. En nu ben je dan geland in Vogeldorp in Amsterdam-Noord. Nou, dat klopt. Ik ben ongeveer 20 jaar lang onderweg geweest. En dat is niet zo bedoeld. Dat is uiteindelijk een manier van leven geworden. Ik ben ooit voor mijn scriptie destijds, voor toen nog vrouwenstudies en nu genderstudies, naar Londen verhuisd. Ik vond het een heel romantisch idee om dan daar, net als de auteurs die ik goed vond en vind, in Bloomsbury en Virginia Woolf en Plas en Sexton, om daar dan ook te gaan schrijven. En dat heb ik dus gedaan. Gewoon letterlijk te lopen waar zij liepen? Ja, letterlijk. In de voetstappen of de echo's van vrouwenlevens die tot mijn verbeelding spreken. Ja, en daar kwam ik iemand tegen en met hem ben ik naar Noorwegen verhuisd. En toen had ik het daar een tijdje wel gezien en toen ben ik naar Italië verhuisd. Ook om toch weer te gaan studeren of verder te studeren. En zo, in ieder geval, het werd eigenlijk een manier van leven waar ik ook niet meer zo 1, 2, 3 uitkwam. Dat was heel moeilijk om daaruit te stappen. Dat kon het misschien alleen maar met een kind. Nou, ik vraag me af. Ik heb altijd gedacht, ik beland wel ergens. Maar nooit helemaal wetende waar dat dan zou zijn. Maar wel zeker weten dat dat niet hier zou zijn. En dan toch. En, ja. Nou ja, goed. En dat staat ook, volgens mij staat dat ook in elders, dat je hoe kan je een anker zijn voor in dit geval een kind of voor een ander als je zelf niet weet waar je thuis hoort. En natuurlijk, het krijgen van een kind is daar, ja, dat verankert je in zoveel opzichten. Ja, het is bijna het ultieme landen. Ja, ja. En ja. Dan is het dus, nou, dan krijg je. Beneden zit ik en boven slaap je en, ja. En ik ben je moeder. Ja. Ja. Want het gaat over een vrouw en zij zit 's nachts verder alleen in een huis. Ja. Dat is het uitgangspunt. Ja. En dat zinnetje, heel veel hoofdstukken beginnen met die zinnetjes. Ja. Bijna als een soort bezwering. Ja. Ja, dit boek is begonnen, net zoals duet ook, met een beeld. Wat mij dan blijft achtervolgen. Bij duet was dat de tocht over de Hudson met die boot. Heel hoopvol. En hier was dat het beeld van een vrouw aan een keukentafel in een leeg huis. En daar loop ik dan een tijdje mee rond en dan denk ik, oh ja, het blijft me maar achtervolgen. Hier moet ik iets mee. En dan ga ik met zo'n beeld aan het werk eigenlijk. En dan ga ik dat ontrafelen. En ik wist dat zij daar zat en boven slaapt haar kind. En dan wist je ook waarom ze daar zat? Nou, dat is denk ik, nee, op dat moment. Ik wist dat ze daar alleen zat en ik wist dat er om haar heen dus inderdaad die dozen stonden. Het huis was wel bewoond, maar niet af. En ze kon er ook niet uit. Dat is, als je alleen thuis bent met een kind, dan kan je niet de deur uit gaan. Dus zij zit daar die hele nacht. Ik heb haar, zij lijkt heel erg op mij, hè? Ik bedoel, het is een verteller die heel erg op mij lijkt. Maar ik heb haar daar bewust die hele nacht gezet om te kijken wat er gebeurt als ze nergens naartoe kan. Ja, maar toch voelt het in ieder geval voor mij als lezer niet als een gevangenis. Oh, nee, zo was het ook niet bedoeld. Nee. Maar meer als een soort van intensivering van dat gevoel van thuiskomen. Wat is dat eigenlijk? Want hier, ik ben hier en hier moet ik het doen. Ja, ja. Ja, en dat is voor mij iets relatief nieuws. Ja, gek genoeg misschien. En die drie zinnetjes dan, dat is bijna... jij slaat boven, ik zit hier beneden, ik ben je moeder. Ja, alsof de vrouw zichzelf probeert te overtuigen. Ja, dat heeft ook te maken met de compositie van het boek, hè. Dat is... ik wilde de tijd laten verstrijken door iedere keer een zinnetje toe te voegen aan die eerste drie zinnetjes. Dus dan krijg je een soort van ritme, een soort van herhaling, een soort van verdieping. Iets wat in de nacht, zoals wij hier ook zitten, natuurlijk heel erg goed kan gebeuren. Omdat het zo stil is om je heen. En dat gaat zo door, de eerste helft van die nacht, dat zij daar zit. Dus die eerste hoofdstukken, die beginnen allemaal zo. En op een gegeven moment komt haar dochter naar beneden. En dan stopt het. Ja, die dochter onderbreekt. Ja. Zoals kinderen dat doen. Ja. En zoals kinderen ook moeten doen, eigenlijk. Ik vind dat wel iets wat bij een kind hoort en waar een kind de ruimte voor moet krijgen. Ik bedoel, zij zit daar dus met een idee over hoe misschien zelfs wel het boek of het verhaal eruit komt te zien. Of de nacht, op zijn of minst. Of de nacht gaat verlopen, ja. En de stroom stokt op het moment dat die dochter naar beneden komt. Ja. En dat staat volgens mij voor heel veel. Want je schrijft, omdat ik mijn eigen waarde vooral uit mijn hoofd haalde, deed het pijn om de tijd altijd maar te moeten delen met een mensje dat om aandacht vroeg. Mm. En even verderop schrijf je, steeds vaker denk ik, goed, dan staan ze maar in de weg, de obstakels en de onderbrekingen die het ritme van mijn dag bepalen. Het zijn koppige leermeesters, misschien willen ze me iets vertellen. Steeds vaker denk ik, dan maar geen omvangrijk oeuvre. Ieder jaar een boek en ongestoord kunnen produceren. Eerst even dat jij bent iemand, of de vrouw is iemand, die haar eigen waarde vooral uit haar hoofd haalt. Ja. Hoe werkt dat? Oh, ja, voor mij is dat heel gewoon. Ik denk, als kind wat toch een beetje er buiten viel, wat wel erg slim was, maar dan toch een beetje aan de zijkant van het schoolplein een beetje observeert en zo, en een beetje kijkt hoe het allemaal gaat, maar niet echt meespeelt. Als je dan merkt dat je ergens goed in bent, in dit geval leren of ja, studeren, of je kan goed nadenken, je kan goed, nou ja, je doet het goed op school, dan kan je je daar natuurlijk heel erg mee identificeren. En dat iets is waar je je waarde uit daar haalt. Daar zitten de complimentjes. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook, er zit een gevaar in. Dat je als mens je voornamelijk met je hoofd identificeert. En dat alle aandacht daar naartoe gaat. Maar je hebt ook een lichaam, je hebt een hart. Je hebt, nou ja, allerlei andere zintuigen die er ook toe doen. En nou is een kind natuurlijk iets wat je ja, boven alles uit je hoofd haalt. En daar gaat Duet, mijn eerste boek, veel over. En die worsteling van hoe doe je dat dan? Hoe kom je dan uit je hoofd? Hoe leef je eigenlijk? met al die zintuigen en dat hart en die longen ook die openstaan, die ademen. Al die dingen die... nou ja, goed. En niet dat daar per se een tweedeling tussen bestaat, helemaal niet. Want wat je denkt is ook hoe je je voelt en zo. Alleen, ik heb echt moeten ervaren hoe het is om ook niet meer te kunnen vluchten naar mijn gedachten. Hè? Om niet iedere keer maar in mijn hoofd weg te vluchten en uit mijn directe omgeving. Want met een kind moet je hier zijn. Ja. En dan dus maar geen omvangrijk oeuvre. Nou ja, dat is natuurlijk ook een commentaar op... of een commentaar, nou ja, een reflectie van hoe het is om om schrijver te zijn. En moeder. En degene die dus de meeste zorgtaken op zich neemt. En ook een idee van laten we anders nadenken over wat schrijverschap is of hoe dat eruit ziet, met andere woorden. Dus niet die kamer voor jezelf met die dichte deur waar dus, en zodat de anderen voor je kind zorgen. Maar nou ja, de onderbrekingen, het leven wat geleefd moet worden en ook wil worden. En dat je dus niet ongestoord weken, maanden kan schrijven. Dat gaat gewoon niet. Je schrijft dat de vrouw sinds de komst van het kind veel boeken is gaan lezen van andere vrouwen die moeder zijn en schrijven. Ja. Ja, dat dan weer wel, ja. Ja, dus, tuurlijk. Dus het kan wel. Schrijven en moeders. Ja, tuurlijk, het kan wel. Maar het gebeurt vooral in de tussenposes of in de pauzes of in korte. Ja. Nou, tussen de onderbrekingen. Ja, tussen de onderbrekingen door. En dan het vertrouwen hebben dat al die korte momenten uiteindelijk een boek vormen. En misschien ook wel, wat mij ook is opgevallen natuurlijk, is dat heel veel van die boeken die daarover gaan ook best kort zijn en fragmentarisch en veel witregels hebben, net zoals mijn werk. Zie je dan in de witregels van, oh, nu stoorde er even een kind? Nou ja, misschien niet per se in die ene witregel, maar wel dat zo'n werkelijkheid zich vertaalt in hoe een tekst eruit ziet op papier. Daar zit veel, je moet vaak kort en krachtig iets kunnen zeggen. Er is geen tijd om een beetje te lummelen. Nee, je schrijft ook, schrijven is een eindeloze balanceeract tussen verdwijnen en aanwezig zijn. Mm-hmm. En waar zit dan het verdwijnen in en waar zit het aanwezig zijn in? Mm. Want we hadden net, je moet aanwezig zijn voor een kind, moet je met je hele hebben en houden er zijn. Ja. En om te kunnen schrijven moet je dan juist verdwijnen, is dat het? Nou ja, je verdwijnt natuurlijk voor een deel in je hoofd. Ik wel. Ik denk veel schrijvers verdwijnen, in ieder geval als je aan het werk bent, in je hoofd. En je verdwijnt in die wereld die je aan het maken bent. Maar wel wetende dat je er na een uur of na twee uur, of hoe lang je dan ook hebt, daar weer uit moet. Als je je compleet verliest, en dan komen we weer terug bij zo'n idee van een schrijver die inderdaad die luxe heeft om zich helemaal over te geven aan, nou ja, wat er in haar hoofd speelt. En dus ook de kans loopt dat je misschien, nou ja, dat daar een bepaalde waanzin is. En daar gaat het natuurlijk ook een beetje over, dit boek, en over een bepaalde vorm van zelfverlies. Terwijl je natuurlijk in het schrijven jezelf ook heel erg kan vinden. Ja. Nee, maar dan is het inderdaad het beeld dat je voor de kunsten en voor het schrijven alles moet opofferen. Ik denk, ja, en ik denk dat voor veel vrouwelijke kunstenaars heel, heel kwalijk is. Ik denk dat we het allemaal voor een deel wel hebben geïnternaliseerd ook, hè? Dus als ik als vrouw iets maak, dan kan het per definitie niet zo goed zijn. Of althans, als ik als moeder iets maak, kan het niet zo goed zijn. Want ergens along the way ben ik gestoord in mijn werk. Ja. Dat beeld heerst. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja, van die dichte deur. Maar nou weet ik ook auteurs die juist met een open deur willen schrijven. Die juist met hun kinderen. Weet je, er zijn veel meer mogelijkheden, veel meer manieren om te kunnen schrijven. Dan dat klassieke beeld van een man met een dichte deur. Zo. Maar daar zit denk ik wel een idee aan vast. Dat je dan of minder serieus bent of minder toegewijd. Of inderdaad een minder omvangrijk oeuvre kan scheppen. Omdat je ook andere dingen aan het doen bent. Ja, dat je een leven hebt eigenlijk. Dat het gewoon in kwantiteit al niet goed genoeg is. Ja. Nou ja, goed, ik geloof dat zelf al lang niet meer. Alleen ik weet wel dat ik daar ook mee heb geworsteld. Kan ik dan wel, hoe ga ik dit dan doen? Dit schrijverschap en dit moederschap en dit leven als persoon. Mens. En dan blijkt je het gewoon te kunnen? niet gewoon, denk ik. Oh nee, pardon. Nou ja, ik bedoel, het is niet dat ik neem het niet voor lief. Ik denk dat het voornamelijk ook, kijk, het is natuurlijk ook iets wat moet voor mij. Het is niet. Je hebt geen keus. Nee, niet echt. Ik denk, kijk, en dat is natuurlijk ook. Als ik dit niet doe, als ik niet schrijf, dan ben ik ook niet een hele. Dan leiden andere dingen in mijn leven daar ook onder. dan ben ik ook niet heel erg gelukkig, per se. Wil ik niet dat ik elke dag schrijf. Maar die drang om te creëren, die is er. En ja, die gaat ook niet weg. Het is alleen, hoe vind je er een vorm in? In een leven waar, ja, waar je in je eentje voor een kind zorgt, althans. Ja, we verwachten van de schrijver dat hij alles opoffert. Ja. Maar dat verwachten we ook van de moeder. Ja, ja. Ja, dat klopt. Want jij schrijft ook, zodra je moeder wordt, word je geacht uit je eigen verhaal te stappen. Ja, ja. Ja, en door te schrijven schep je dus ook weer je eigen verhaal. Daar win je dan weer je autonomie terug. Ja, ja. Ja, voor een deel wel. Zeker. Voor mij is dat daar en dat heb ik ook met de korte stukken die ik schrijf. Iedere keer als ik iets maak, dan besta ik weer even. Althans, niet dat ik niet besta buiten de tekst, maar dan besta ik iets meer. Of dan besta ik iets meer zoals ik mezelf graag zie. In wat je je eigen verhaal noemt. Ja. Ja. Ja, en dat is geen vaststaand verhaal. Want dat is ook iets wat je dus met ieder boek weer opnieuw vormgeeft. Het is een beetje zoals de Argonauten, weet je, van Maggie Nelson. Met dat schip wat je iedere keer blijft verbouwen. Dat is met schrijven ook zo. Het is een soort van een practice. Het is iets wat je moet blijven, wat ik moet blijven doen. Om te kunnen bestaan zoals ik het liefst zou bestaan. Ja. Ja. Als we van vrouwen die moeder worden verwachten dat ze uit hun eigen verhaal stappen. Hmm. Wat willen we dan van ze? Dat is een goede vraag. Of we willen dat de kinderen hun verhaal worden. Ja, ook. Ja, ja. Dat laten we zeggen dat het zogenaamde ego van een vrouw niet in de weg staat bij het, nou ja, het scheppen van de kleine. Ja. Oh, we zijn zo onbaatzuchtig. Ja, maar dat is niet waar natuurlijk. Dat is sowieso niet waar. Het lijkt me ook helemaal niet goed als een kind een ouder of twee ouders heeft die zichzelf wegcijferen. Kijk, ik weet ook wel, er zijn, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat mijn, als het al ten koste gaat van iets, dan is het voornamelijk van mijn sociale tijd. Dat ik dus of aan het zorgen ben voor mijn dochter, of aan het schrijven ben, of voor mezelf aan het zorgen ben, dat ik vroeg naar bed ga of zo. En dat ik dus minder, nou ja, tijd heb om, het gaat niet ten koste van mijn dochter dat ik schrijf. Kijk, dat is een meta-vraagstuk waar we het ook wel over zouden kunnen hebben. Maar wat zij ziet is een moeder die iets maakt. En die daar gelukkig denk je, van... Denk je dat we met z'n allen nog te veel ergens het gevoel hebben van, ja, het gaat, je zegt dat wel dat het niet ten koste gaat van je dochter, maar zou je niet eigenlijk... Nou, het heeft meer te maken met het feit, denk ik, dat ik over, tenminste, dat mijn werk ook over het moederschap gaat. En dat daar ook een dochterfiguur in voorkomt. Dat daar het idee, ook wat ik ook heb, dat je daarop afgerekend wordt. Dat je niet over je kinderen moet schrijven. Of over jezelf als, nou ja, moeder, falend mens, wat dan ook. Wat een kind eventueel later zou kunnen lezen. Wat zou daar erg aan zijn? Ja, dat... Nou... Ik denk dat daar niet zoveel ergs aan is. Maar ik heb zelf wel dit idee moeten overwinnen om het toch te doen. Nou, je beschrijft ook de scène dat de dochter naar beneden komt. Ja. Dat het verstoort niet alleen iets, maar het is ook dat je schrijft, ja, maar ik ga niet over mijn echte dochter schrijven. Ja. Kijk, in literatuur kan je veel doen. Hè. Je kan daar dingen transparant maken die vaak ongezegd blijven. Ook op het niveau van het boek zelf, hè. Dus daar komt een dochter naar beneden en dan zegt mijn verteller, dat was niet de bedoeling, ze moest boven blijven. Want ik schrijf niet over mijn echte kind, begrijp je? Nou is het natuurlijk aan de lezer om dat in te vullen, maar het is voor mij wel een manier om te zeggen... Het is een roman. Ja. En dit is mijn literatuurdochter. Ja. Ja, precies. En mijn werk ligt heel erg dicht op mijn huid. Maar dat wil niet zeggen dat elke zin of elke representatie die daarin voorkomt, één op één is te zien met de mensen om mij heen. En dat is een dunne grens, dat weet ik. En daar begeef ik me dan ook op en ik kijk wat daar goed bij voelt. Maar dat is waar. Ja, het is wel een roman en het is vormgegeven op een bepaalde manier. Het is geschreven en gecomponeerd op een bepaalde manier. Zo ziet mijn leven er niet uit. Maar alles wat erin staat is waar. Ja, want ergens verderop schrijf je dan ook van dat je je niet gaat inhouden. Dat je alles gaat geven wat je in je hebt. Oh, dat heb ik inderdaad geschreven. Maar dat is ook zo. Ik heb eerst, voor dit boek heb ik eerst een... Nou ja, ik had een eerste versie geschreven. Die was 2 keer zo lang als dit boek. En toen dacht ik, nu heb ik het materiaal, maar ik heb niet de juiste vorm. Dus de inhoud, de thematiek en de dingen die ik wilde zeggen, die had ik wel. Maar ik wist ook dat ik opnieuw moest beginnen. Dat weet je gewoon. Dat weet je. Ik wist ook dat ik niet moest knippen en plakken. En zinnetjes bewaren. Het lijkt me een afschuwelijk besef. Weet je wat? Het was ook zo bevrijdend. Weggooien, opnieuw beginnen. Nou, ik heb het niet weggegooid. Ik heb het uitgeprint en ik heb het doorgekeken. En ik denk, nou ja, oké, daar staan wel mooie dingen in. Maar nee, op de kast. Heb ik het op de kast gelegd. En ik ben opnieuw begonnen. En ik dacht, nu, iedere zin die dus nu uit mij komt... Die moet precies zo zijn als ik hem wil hebben. Echt, en dat was waanzinnig. Het was en heel eng en ook heel, heel bevrijdend om te doen. Kan je dan zeggen, werd het hetzelfde verhaal, maar dan beter? Is het... Ja, ja. Het is zo gecomprimeerd en zo... Er zit waarschijnlijk ook heel veel achter elke zin, omdat die zin al eerder bestond op een andere manier, met veel meer woorden erachter in die eerste versie. Waardoor dus nu elk woord. En dat weet ik, ik weet ook zelf niet meer hoe die zinnen er precies uit zagen. Maar ik weet wel dat ze er zitten. Dat ze er ergens, weet je zo. En dat elk woord dus precies. Ja, ik vond het echt waanzinnig. Ik dacht eerst: oh nee, nee toch. Nee, ik dacht dat ik er was. Maar je moet wel eerlijk zijn, ook als je iets maakt. En daarmee is het gewoon heel puur concentraat geworden. Ja, het is een... Ja. Ja. Ja. Ja. Die dochter, die loopt de trap af. Ja. En de vrouw vertelt dat zij dat als kind ook deed. Ja. Was dat ook iets wat jij deed, 's nachts de trap afgaan? Ja. Want de dochter in het boek is bang. Ja. Die wil... bevestigd worden dat de moeder niet doodgaat. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Nou ja, dat had ik ook als kind. Bang dat je ouders zouden sterven? Ja, dan lag ik boven op mijn kamer, op de zolder. En dan moest ik 2 trappen naar beneden. Of dan, nou ja, dan ging ik 2 trappen en ik lag daar in bed. Op een gegeven moment was ik echt overtuigd dat ze dood waren gegaan in die tussentijd. Echt. Dus dan liep ik naar beneden en dan keek ik zo door het kiertje. En daar zaten ze wel gewoon, lampje aan, praten, tv een beetje. Gewoon je vader en je moeder, terwijl jij er niet bij was. Ja, dan zag ik ze of dan hoorde ik ze en dan dacht ik, oh ja, ze zijn er nog. Ja, ja, en dan heel soms zag mijn moeder me en dan liep ze me even binnen. En meestal ging ik gewoon terug naar bed. En als je naar binnen werd geroepen, vertelde je dan dat je bang was dat ze dood waren? Nou, dat weet ik niet meer, eigenlijk. Want ik kan me ook voorstellen, als je als kind beneden komt en ze leven nog, dat je dat meteen meer absurd vindt. Nou ja, dat is, kijk, en dat is met die angsten sowieso zo. Zodra je ze uitspreekt. Ik heb er heel veel, hè. Ik heb er eigenlijk, dus eigenlijk een doorlopend commentaar op mijn leven. Als ik gewoon door mijn dag ga, dan heb ik altijd een nou, het is niet per se een stem, maar ik heb een doorlopend commentaar over wat er allemaal wel niet mis zou kunnen gaan. Of... En dat commentaar is heel creatief. Ja, dat, nou ja, en als ook op dagen dat er heel veel goed gaat, dan vindt die stem of dat commentaar toch nog iets wat eventueel zou kunnen mislukken of heel erg verschrikkelijk zou kunnen uitpakken. En het uitspreken daarvan helpt natuurlijk heel erg. Ik bedoel, mijn dochter heeft ook, ik denk dat ieder kind ook dat heeft, een fase waarin je bewust wordt van de dood of dan denkt dat je ouders doodgaan. En ik zeg ook tegen haar, als je kan praten, praat erover, want dan krijg je weer lucht in je borstkas of in je lijf. Dan ben je daar niet alleen mee. En dan kan je er ook nog een beetje om lachen misschien soms. Maar dat deed jij niet als kind? Nee, ik niet. Ik lachte heel veel. Nee. Ik was een heel serieus kind. Ik denk daarom ook dat ik het niet zei tegen me. Ik denk dat ik heel veel binnen hield. En je daardoor ook heel alleen voelde vaak. Dan is een onderbreking van zo'n dochter eigenlijk prachtig. Ja. Toch? Bedoel je dat ze... Dat ze het uitspreekt. Ja. Nee, dat is ook zo. Ik ben ook heel blij dat mijn kind van alles zegt. En ook... dat ik ook van alles tegen haar zeg. Wel, nou ja, wat past bij haar leeftijd natuurlijk. Dat is iets wat ik heb moeten leren. Praten. Ja, dat begrijp ik. Dan gaan we zo over door. Ik ga tussendoor even opnieuw jou voorstellen aan alle mensen die vannacht pas later de radio konden aanzetten. Bij mij zit Ilse Josefa Lazaroms. En Ilse is schrijver en wetenschapper. Studeerde genderstudies, promoveerde in de Joodse studies. Haar werk is te lezen in bijvoorbeeld De Groene Amsterdammer. 3 jaar geleden debuteerde ze met de ook in het Duits verschenen roman Duet. En nu schreef ze Elders. Een buitengewoon tedere en pure roman over een vrouw die kijkt naar de keuzes die ze gemaakt heeft in haar leven. En de keuzes die in de levens voor haar gemaakt zijn. En je zet die vrouw tussen allemaal dozen neer. Ja. Verhuisdozen. Ja. Wat wilde je met dat beeld vatten? Nou, ik denk dat ieder mens een archief heeft. Bij mij was dat inderdaad heel letterlijk. Ik kwam inderdaad na 20 jaar elders te hebben gewoond. Terug naar Nederland. En ik had een aantal dozen. En... het gaat denk ik meer om dat wat je geërfd hebt. Of je nou wel of niet weg bent geweest. Ik sprak laatst met iemand en die zei ook... je kan je op de plek waar je vandaan komt zo ontheemd voelen. En dat heeft te maken met natuurlijk wat er op die plek zich heeft afgespeeld. Misschien voordat je geboren was. Of dat wat zich door de familielijn beweegt... en er komt een moment dat je daar naar moet kijken. Dus de figuurlijke dozen uitpakken. Ja. Ja. Want de vrouw neemt het zich wel voor om in die nacht met die dozen aan de slag te gaan. Ja, zij heeft heel veel voornemens inderdaad in die nacht. En ze haalt er hier en daar wel wat uit. Een Noorse trui van haar Noorse geliefde. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb jij wel eens zo'n nacht gehad dat je, of misschien hoop ik voor je, gewoon overdag, dat je aan het uitpakken slaat? Nou, ik heb toevallig laatst, we zijn nu 5 jaar terug of 4, afhankelijk hoe je naar kijkt. Maar ik heb laatst de laatste dozen dan toch uitgepakt. En bij de dozen zelf bij het grofvuil gezet. Ze waren ook helemaal uit elkaar gevallen. Ik denk... Wat ik er interessant aan vond... was dat natuurlijk... die erfenis zit in je lichaam... meer dan in de spullen die je hebt verzameld. En dat je dus ook... dingen waar je graag van wil wegrennen... die neem je mee waar je ook naartoe gaat... Dus uiteindelijk denk ik dat het niet zoveel uitmaakt wat je bewaart. Ook al zijn bepaalde... Er zitten natuurlijk herinneringen aan bepaalde objecten en spullen. Maar wat er zich in jouw lijf heeft opgeslagen, dat doet er echt toe. En wat je in die dozen hebt weggestopt, is eigenlijk gewoon kansloos. Dat wegstoppen is eigenlijk kansloos. Ja. Want zullen we het gewoon zo over jouw wegloopgedrag hebben? Ja hoor, zeker. Ik dat prima. Ja, want kunnen we het zo noemen? Wegloopgedrag? Want een half uur geleden beschreef je het als van... ja, ik ging naar Londen voor mijn studie. En daarna ging ik naar Noorwegen met een geliefde. En alsof het gewoon allemaal heel erg logisch is. Of ja, ongeluk. Dat was het voor mij ook. Maar kijk, dat is precies wat ik inderdaad net zei. Ik dacht, nou, ik ga. Punt, ja. Ik ga. En ik kan dus, omdat ik ga, kan ik heel veel dingen... waar ik niet mee wil dealen, kan ik achter me laten. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Daar was ik ook al snel genoeg achter. Maar dan zit daar waarschijnlijk toch een bepaald soort... Ik wil het geen verslaving noemen, maar het wordt echt een manier van leven. Dat je weet dat je ergens tijdelijk bent. Je staat heel anders in het leven. Je hecht je ook. Je hecht je wel. Er zijn momenten van intens thuishoren met een geliefde of op een plek. Of met muziek of kunst of studie of de stad of het landschap waarin je bevindt. Maar als je weet dat je weggaat, dan is het toch een ander bestaan. Kon je misschien alleen maar op die manier hechten... omdat je wist dat je weer zou gaan? Ik denk het wel. Dat het niet voor het echie is? Ilse hecht zich voor spek en bonen. Nou, maar wat is echt, hè? Kijk, we hebben natuurlijk ook... dat is het ook, denk ik, wat ik met dit boek wilde laten... of nou ja, goed, wat ik ook wilde doen is dat... een thuis bestaat uit heel veel dingen die ook elders zijn, hè? Uit gedachten of verlangens naar andere plekken... of mensen die er niet meer zijn, die toch in je huis wonen... omdat ze in jou wonen. En zo, dat kan allemaal bij elkaar bestaan. Daarvoor hoef je niet op één plek te blijven. Maar ik merk nu ook hoe het is om ergens te blijven. En ik heb me er eerst heel erg tegen verzet. Ik voelde het ook echt lijfelijk, van wanneer mag ik... mag ik weer weg? Ik weet niet hoe dit moet. Ook ja, daar kom je dan best wel laat in je leven achter dat je niet weet hoe bepaalde dingen moeten. Maar ik weet het nu, denk ik wel. En ik zie hoeveel ruimte het geeft ook. Ik kan me voorstellen dat het ergens ook rust geeft. Ja, weet je, ik denk ook dat ik genoeg onrust in mezelf heb. Ik hoef daar niet voor te blijven verhuizen. En ik kan er nu ook beter naar luisteren. En ik kan erover schrijven en ik kan van alles. Dus je hoeft niet meer op de vlucht voor jezelf? Nee, ik denk wat je net zei over... ik ga alles opschrijven wat ik wil. Ik ga alles zeggen wat ik wil zeggen. Heeft ook daarmee te maken. Als je niet meer hoeft te vluchten... of als je niet meer wil vluchten... als er boven iemand slaapt... voor wie je zorg draagt en denkt... er zijn bepaalde dingen die ik niet wil doorgeven... ook al heb je daar niet al... je hebt daar geen... helemaal invloed op. Dan kijk je het wel aan... dat wat je moet aankijken. En dat heb ik in het boek... op mijn manier ook gedaan. Zou je dat voor jezelf ook hebben gedaan? Ja, het is ook natuurlijk voor mezelf. Maar... Het is wel allemaal in werking gezet. Of nou ja, vanwege het feit dat mijn dochter bestaat. Ik weet niet, je weet niet welke andere boeken je dan had geschreven, hè, als het leven anders was gegaan. Maar zo is het gegaan. En zo heb ik erover geschreven. Ja. Ik vond het grappig om te lezen dat jouw proefschrift ook ging over iemand die ook op de vlucht is eigenlijk. En Sexton, bedoel je? Nee, ik had hier Joseph Roth staan. Oh, mijn proefschrift. Ja, mijn ME-thesis. Je hebt gelijk. Ja, Joseph Roth. Ja, mijn proefschrift. Nee, ik zat nog aan mijn ME-thesis te denken. Ja, je hebt gelijk. Nou ja, en dat is ook interessant, want ik dacht... Wie was die man? Joseph Roth was... hij was een schrijver, een Joodse schrijver uit Galicia... in de jaren 20, 30, begin 40 van de vorige eeuw. Iemand die inderdaad altijd op de vlucht was. Ja. Wist je dat toen je met hem kennis maakte? Nou, ik las het eerste boek wat ik van hem las was Job. En het leek alsof dat over mij ging, wat heel vreemd is. Want dat gaat over een orthodoxe Joodse leraar. En hem overkomt van alles naars en verschrikkelijks. Maar het gevoel wat dat boek mij gaf... Ik herkende iets van mijzelf, iets heel ouds van mijzelf in dat boek. En wat was dat gevoel? Ja, dat kan ik nog steeds niet zo goed uitleggen. Maar dat heeft... dat is wel het begin geweest van mijn bewustwording van iets Joods... wat er ergens in mijn familielijn en waarschijnlijk ook in mij zit. Waar ik me heel erg... Daar voel ik me dus wel heel erg in thuis. Gek genoeg. Het Jodendom. Ja, je bent je nu ook aan het laten bekeren? Ja, nou zo? Ja, het is inderdaad een element van laten in. Want je moet toestemming krijgen. Het is een heel lang proces. Wat het eigenlijk is een bevestiging van iets wat je al weet. Maar als je dat formeel wil laten maken, ja, is dat een heel proces, ja. En waarom wil je dat formeel laten maken? Ja, dat vroeg mijn dochter ook. Dat is grappig. Want ze zei, waarom heb je nou toestemming nodig van... Nou ja, in dit geval een paar rabbijnen die dan zeggen dat het mag. Dat je in de mikwe mag. Ik zeg, je hebt helemaal gelijk, liefie. Dat is ook gek. Dat vind ik ook, ja. Nou, en iets wat op het eerste gezicht misschien ook niet zo bij je past. Gewoon je ergens neerzetten. Nee, dat klopt ook. Nee. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook weer... In het Jodendom hoor je natuurlijk, ja, hoor je thuis in een tekst vooral. Dat zag je bij Jozef Rood ook. Je neemt dat wat je maakt en wie je bent met je mee. En je kan dat overal doen. Je kan een Shabbat overal vieren. Je vindt in elke stad wel iemand met wie je datzelfde ritueel kan doen. Waar je ook bent. Het is het verplaatst zich. En dat vind ik eigenlijk echt perfect bij jou. Ja, nou ja, op die manier wel. Maar het feit dat je dan, nou ja, dat het wel ook heel streng is en niemand zit op je te wachten en je moet dan maar, ja, kijken wanneer. Dat past dan weer helemaal niet bij mij. Ja, voelt het zo alsof niemand op je zit te wachten? Nou ja, kijk, het Jodendom is natuurlijk niet een religie die graag zieltjes wint. Nee, helemaal niet. Het is een beetje het tegenovergestelde. Dus daar zit een element aan, ja, nou ja, kijk, je moet deel worden van een gemeenschap. En dat is natuurlijk voor mij ook wat nieuws in die zin. Als eenling die zich nu vervolgens in allerlei gemeenschappen beweegt. Het schoolplein is een gemeenschap. de literaire wereld is een gemeenschap. Als je, nou ja, zo hier in Nederland of in Amsterdam en omstreken... En het Jodendom is ook een gemeenschap. Maar ja, het is ook wel heel bijzonder om deel uit te maken van iets wat groter is dan jou alleen. Dus dan wil je het graag. Ja. Is het dan? Moet je dan iets bewijzen? Nou, weet je, het kan soms zo aanvoelen, maar uiteindelijk denk ik niet. Nee. Nee, want het is een bevestiging van iets wat ik al weet. En dan eigenlijk natuurlijk kan iemand daar wel of nee een officiële iets aan geven. Maar ik ben ook nu op een punt dat ik denk, nou ja, ik zie het wel. Ik kan het niet forceren. En ik ga me niet in bochten wringen om ergens bij te horen. Dat heb ik nooit gedaan. Maar dat klinkt ook niet helemaal als graag of niet. Dat is het ook niet. Nee, het is heel waardevol, hè? Kijk, het is de vraag is meer wat betekent dan het officieel maken van een Joodse identiteit versus dat niet doen. Want ik leef al op een manier die bij mij past en die bij hoe ik wat ik in het Jodendom vind, dat past daar al bij. Het is denk, ik weet niet hoe het gaat aflopen. Nee. Maar voor nu is het goed. Ja. Tussen die dozen krijgt de vrouw ook bezoek van, nou ja, vrouwen die haar voorgingen. Mm-hmm. Ik ga even dat stukje voorlezen. Ja. Mijn dozen zitten vol anekdotes, prachtige, losgekoppelde momenten met een begin en een einde. Een kakofonisch koor van mensenstemmen, geliefdes, vreemden die ik tegenkwam op straat of onderweg in het vliegtuig. Pas nu begrijp ik dat zij daar ook waren, die moeilijke, complexe, melancholische vrouwen. Overal waar ik woonde lieten ze sporen na, die onrustige schimmen. Ik heb het lang niet willen zien, maar nu ik me dit realiseer, stapt er ineens een vrouw in beeld. Mijn oma. Ze draagt een lichtgele lentejurk met blauwe stippeltjes en haar asblonde haar hangt in een losse knot in haar nek. Ze glimlacht naar me. Ik deins achteruit, dan bedenk ik me. Ik steek mijn linkerhand naar haar uit. Kom maar, zeg ik. Op blote voeten staat ze voor me. Ze wil weten of het waar is. Of het waar is dat je kunt verdwijnen in je gedachten zonder gek te worden of dood te gaan. Ik omhels haar. Ik glimlach. Geen idee, antwoord ik. We hebben allemaal een levenslijn nodig. Wie is deze oma? Ja, dat is mijn oma. Ja. De moeder van je vader, begrijp ik uit je boek. Ja. Wat is haar verhaal? Mijn oma. Ja, mijn oma die... Die groeide op in een groot gezin. Die trouwde jong met mijn opa. En die verhuisde dus ook heel veel. Net als ik. Maar zij verhuisde met hem mee. Hij was agent. Dus hij werd in kleine dorpjes in Limburg gestationeerd. En dan ging zij mee. En dan zat ze daar zonder vrienden of mensen of familie. En zij is een aantal keer opgenomen geweest, hè, jaren 50. Een vrouw die emoties toont of die woede toont. Nou ja, die kreeg al snel een bepaalde diagnose en stempel. En zij... En je schrijft, voor mij staat een lange rij vrouwen die moeilijk deden. Ja, moeilijk deden, ja. Ja, en ik ben inderdaad heel blij dat ik nu leef en niet toen. Want... Ja, doe jij ook moeilijk? Ja, ik doe heel moeilijk. Ik maak het mezelf vooral heel moeilijk, denk ik. Ja, ja. Ja, of ik moeilijk doe. Jawel. Nee, maar ik neem aan dat je oma ook niet moeilijk deed. Nee, die deed niet. Ze had het moeilijk. Ze had het, ja, dat is het. Ze had het moeilijk. Zij heeft ook elektroconvulsietherapie ondergaan. Nou ja, daar kan je iemand totaal mee verdoven. De zogenaamde zenuwen die opspeelden om iemand echt tot het schuim op je lippen staat. Ik bedoel, ik denk dat ze echt iets in haar kapot gemaakt hebben. Een hele lieve vrouw die altijd heel blij was als wij langs kwamen. En waarvan ik nu denk, ja, wat hebben ze kapot gemaakt? Wat had er nog meer in haar? Wat denk je dat er met haar was? Wat er met haar was? Ja. Ja, het was altijd iets met haar zenuwen. Ze was altijd erg nerveus en bezorgd. Overbezorgd of bezorgd. Daar is dus geen dossier van. Daar is geen officiële diagnose van. Die is er misschien wel geweest. Maar ik denk veel vrouwen die... op de een of andere manier ongelukkig waren over hun lot. En daar op een bepaalde manier uiting aan gaven. Of dat nou was door depressief te worden, of opstandig, of boos, of wat dan ook. Dat het liefst dan maar onder de duim moest worden gehouden. En dat doe je door de stroom op iemands hoofd te zetten. Ja, en zo... En dan mocht ze weer even naar huis. Ja. Totdat ze weer de trap op en neer ging lopen. Ja, die trap, hè. Ja. Ja, en dat weet ik, dat heb ik zelf nooit gezien. Want dat was echt toen mijn vader nog klein was. Als zij ongelukkig was, dan liep ze gewoon de trap op en neer. Op en af, van de zenuwen ook. Ja, door het huis te spoken eigenlijk. Zo'n te dwalen. Onrust, ja. En kijk, weet je, ik had een heel mooi gesprek met jouw redacteur Roos gisteren. En die vroeg ook, waar komt het dan vandaan, die doodsangst of die onrust of die angst. En toen zei ik, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk ook zo, bij mij, hè, ging het over. Mm-hmm. Maar het is ook zo dat dit door de generaties heen sijpelt. Het zit ook voor me op een bepaalde manier. Dat erf je dus ook. Dingen die je niet hebt meegemaakt, die jou voorgingen. Die erf je op een bepaalde manier toch. Die draag je mee in, in de compositie van jouw genenstelsel en jouw zenuwstelsel. En ik denk dat ik dus, en natuurlijk ook deels door verhalen in fragmenten van mijn vader of dingen die je aanvoelt als kind, dat spaar je allemaal op. Dus dat toen ik die vrouw daar aan die keukentafel zag zitten. Het is ook een huis met inderdaad een bovenverdieping. Dus er zit ook een trap, een best wel smalle Amsterdamse trap. Ja, en daar liep ze in gedachten. Dat was echt een echo die ik voelde ook. En haar angst voel je die ook? Ja. En is het, want je zegt doodsangst. Ja. Maar was het bij haar niet meer angst voor het leven? Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja. Ja, dat is, ja. Dat het leven eigenlijk gewoon niet te doen is. Ja. Ja, en het gekke is dat zit wel heel dicht bij elkaar. Maar doodsangst wil toch ook zeggen dat je verlangt naar het leven. En dat je in ieder geval in mijn geval, dat ik niet dood wil gaan. Juist niet. Ik heb ook bij de vrouwen over wie ik geschreven heb. En ik volg ze tot aan het moment van hun dood, maar ik wil niet mee. Of hun zelfmoord. Hè? Dus maar het is ook echt niet vanzelfsprekend dat je weet hoe te leven. Dat is, ja, hoe dan? Ik denk dat mijn oma dat niet goed wist. En er is ook heel veel om bang voor te zijn, natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is gek. Mijn zus zegt soms ook, het is niet, het lijkt niet, je hebt niet geleefd alsof je bang bent. Je bent overal naartoe gegaan. Je hebt, ja, dus het is ook heel dubbel. Je kan vluchten voor iets omdat je bang bent en tegelijkertijd dingen doen die, ja, eng zijn. Die eng zijn, ja. Ja, maar ja. Jij bent in je hoofd gaan leven. Ja, dat was veilig voor mij. Het was voor mij eng om daaruit te komen. Ja, dat is het nog steeds wel eens. Ik denk dat, ik zei ook gisteren, ik hoop dat het mijn volgende boek nog meer over de liefde gaat. Maar dan over de romantische liefde of liefde voor een. Ja, want dit boek is al enorm vol liefde. Ja. Ja, vind je wel, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, heel teder is het. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel moet als je over mensen schrijft. Die gedeeld, nou ja, de mensen die bestaan, hè. Of dat je werkt met verhalen die komen van mensen die bestaan. En de enige manier om dat te doen, je kan mensen daar pijn doen, dat kan pijn doen, hè? Het lezen over deze thema's. Maar daarachter zit een enorme bal liefde die je, ja, anders zou het je ook niet raken, denk ik. Dan zou je er misschien niet eens over schrijven. Is die liefde voor jezelf er ook? Ah, wat stel je toch goede vragen. Nou, die is er wel steeds meer. En ik denk dat ook, Ja, ik vind dat je over jezelf als kind. Ja. Je schrijft bijvoorbeeld een kind dat overal waar ze verschenen een ongemakkelijk gevoel met zich meebracht. Ja. Ja, ik weet natuurlijk niet of dat zo is, maar ik denk het wel. Zo voelde het voor mij ook. Ja, anders, apart, een beetje erbuiten en zo. Ik werd ook als kind gepest veel. En ik ben daar heel waakzaam op. Ik ben ook altijd, ik zoom in op de mensen of waarvan ik denk dat ze er niet helemaal bij horen. Of mensen die opvallen omdat ze anders zijn en daardoor misschien gepest worden. Of kinderen of mensen of zo. En ja, dat is ook iets wat je misschien niet geleerd wordt. Is hoe van jezelf te houden, hè? Ja. Dus er zijn dingen waar ik in de opvoeding met mijn dochter wel heel bewust mee bezig ben. Het is geen garantie dat dat lukt. Of, maar ja, een aantal dingen onderstrepen. Dat ze ook meer is dan nou ja, één of twee dingen. Dat je ervoor zorgt. Het is niet alleen een hoofd. Niet alleen een hoofd. Of niet alleen ja, een uiterlijk bijvoorbeeld. Of niet alleen ja, wat ze dan goed kan toevallig. Het is ja, ja het jezelf omarmen als volledig mens is denk ik wel iets wat, wat we moeten leren, ja. Nou, je schrijft ook, iedereen heeft een levenslijn nodig. Ja. Ergens waar je staat in de rij. Maar je wil natuurlijk niet dat dat altijd maar een open verbinding is. Dat de nee. angst wordt doorgegeven en wordt doorgegeven. Want de angst van je oma is via je vader ja. bij jou gekomen. Ja. En ik kan me voorstellen dat je haar dat wil besparen. Ja. Ja, nou ja, dat is denk ik een opdracht die ik mezelf wel heb gesteld, maar waarvan ik ook weet dat ik hem niet 100% in de hand heb. Zoals er zijn dingen die ik onbewust al heb doorgegeven, of die ik ja, die ook al in haar lichaam zitten. En ik denk het enige wat je kan doen is toch elke dag weer opnieuw. Want dat leer je ook wel met het ouderschap. Je moet elke dag weer opnieuw beginnen. En jezelf ja, keer op keer maar weer. Vergeef ik niet groot, maar denken: oké, dit is mislukt of dit heb ik niet zo goed gedaan. We gaan toch weer vol moed verder. Ik kan niet meer 3 weken me opsluiten of weglopen. Ik kan niet meer weglopen. Ik kan gewoon niet meer weglopen. En ik wil het inmiddels ook niet meer. Maar het is wel een heel ander leven, ja. En wordt het dan een dagelijkse oefening in liefde geven? Ja, het gaat ook wel deels vanzelf hoor, inmiddels. maar die zelfliefde, dat is ook iets wat... of de zelfzorg, dat is ook iets wat je moet blijven herhalen. Net zoals het schrijven is iets wat voor mij... Daar moet ik naar blijven terugkeren. Maar als ik het even niet meer trek, ga ik een rondje lopen. Ik woon vlakbij het Vliegenbos in Noord. En dan ga ik lopen en ik loop en ik loop en ik loop. Ik loop al jaren door van alles heen wandelen dan. Ik loop. Het zijn ook vaak dezelfde rondjes, dat wel. Maar ja, het is een klein bos en ik loop. Nee, is het schrijven zelf niet ook nou ja, een vorm van zelfzorg? Jazeker. En daarom voel ik me daar ook absoluut niet schuldig over. Snap je? Als mensen zeggen, oh, dat schrijven. En, of mensen zeggen dat niet eens. Maar het idee van schrijverschap en moederschap gaat niet samen. Nou, dat gaat wel samen. Ik ben daar echt... een veel rustiger mens door. En dat is ook iets wat... Als ik hier... Ik wijs nu naar het boek wat tussen ons in op tafel ligt. Maar als ik daar kan doen en zijn en denken en alles kan doen... dan ben ik in het leven buiten dat schrijven... een veel aangenamer mens, moeder, persoon om bij te zijn. Ja. En is dat dan wat er in die witregels zit? Ja, ik denk het wel. Er zit heel veel in die witregels. Daar gebeurt het ook vaak. Zie je ze zelf ook? Van hier zitten mijn witregels, hier ben ik even onderbroken. Ja, ik hou zelf ook heel erg van witregels. Ik kan daar ademen. Ik kan daar echt zijn. Ze ja. horen er gewoon. Ja. Dankjewel, Ilse. Dankjewel. Het boek Elders van mijn gast van vannacht... Ilse Josefa Lazaroms ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Elke nacht worden onze afleveringen online gezet als podcast... en die kunnen dus elk moment van de dag beluisterd worden. Zoek ons hiervoor op in een willekeurige podcast-app en abonneer. We geven het stokje nu door aan Misha en haar gast... arts en activist voor vrouwenrechten, Rebecca Gomperts. En morgen is Nooit meer slapen er natuurlijk weer. Komende zaterdag is het de dag van de componist... en daarom ga ik morgen in gesprek met componist des vaderlands... Anne Maartje Lemerijs. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio